Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala mennâ nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, Abdullah bin Abbas rivayet ediyor. Devlet başkanıyla Müslümanların, alimlerin münasebeti nasıl olacak? Eğer alimler devlet başkanlarına yakın olurlarsa, yakın olmak isterlerse bundan zarar görürler. Bu belki faydası vardır ama daha çok zarar görürler. Çünkü devlet başkanlarının saraylarında, yönetim merkezlerinde alimler doğruyu her zaman söyleyemezler. Peki ulema ile devlet başkanlarının münasebeti nasıl olmalı? Devlet başkanı medreseye gitmeli. Alimin olduğu yere gitmeli, mekana gitmeli. Onu orada ziyaret etmeli. O zaman istifade olur. وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ اُنَاسًا مِنْ اُمَّتِي Ümmetimden bir takım insanlar var. سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ Onlar dini fıkh etme noktasında çalışıyorlar. Bu noktada onların bir uğraşısı var, tahsil ediyorlar ya da böyle iddiada bulunuyorlar. Fakih olduklarını iddia ediyorlar, gayretleri var. وَيَقْرَعُونَ الْقُرْآنِ Onlar Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar, tefsir ediyorlar, anlamını biliyorlar. يَقُولُونَ diyorlar ki, yani ulemadan bahsediyor aleyhissalatü vesselam. Ne'til umara'a biz umera'ya, devlet başkanlarına gidiyoruz. Fenusibu min dunyahum onların dünyalarından istifade ediyoruz. Yani makamları, mevkileri, yetkileri var. Diyoruz ki şurada bir cami yapılsa, burada bir medrese yapılsa diye söylüyoruz onlara, tekliflerde bulunuyoruz. Onlar da kabul ediyorlar. وَنَعْتَزِلُهُمْ بِد۪ينِنَا Fakat dinimiz noktasında onlardan itizal ediyoruz. Onlardan uzak duruyoruz. Yani sadece dünyevi bir takım işleri yapma, yerine getirme noktasında onlarla beraberiz. İslam noktasında yanlış adımlar atıyorlarsa, kararlar veriyorlarsa onları doğrulamıyoruz. Günahlar ortak olmuyoruz diyorlar, diyecekler mi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. وَلَا يَكُونُ ذَٰلِكَ Fakat durum böyle değil. Zannettikleri gibi değil. Onlar diyorlar ki biz sadece dünyevi işleri İslam adına yaptırıyoruz onlara ama din noktasında uzak duruyoruz. Kim böyle iddia ediyorsa doğru demiyor. كَمَا لَا يُرْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ اِلَّا الشَّوْكُ Tıpkı كَمَا لَا يُرْتَنَى لَا يُقْخَذُ Alınmaz مِنَ الْقَتَادِ Katat, çölde yetişen, dikenden başka meyvesi olmayan şey demek. كَمَا لَا يُرْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ اِلَّا الشَّوْكُ Yani o sadece meyve olarak dikeni olan ağaçlar, nasıl sadece diken alınırsa kederi aynı şekilde la yujtena min kurbihim illa la yujtena la yukhadu min kurbihim o sultanlara devlet başkanlarına yakın olmaktan da illa Efendimiz Aleyhisselam illa'dan sonra neyi hasfediyor? Müstesnayı hasfediyor. Yani o kadar açık ki nasıl diken ağacına gittiğinizde elinizi o diken yaralar, kan akar, elbisenize yapışır, o dikenden zarar görürsünüz. Eğer ulema, devlet başkanlarına, onların saraylarına, yönetim merkezlerine gider, odalardan geçer, onların önlerinde ellerini bağlarsa bundan zarar görür. Kim söylüyor? devlet başkanı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o söylüyor. İfade ona ait. Kale Muhammedun Mus-Sabbah. Muhammed bin Sabbah dedi ki ke'ennehu ya'nil hataya. Ke'ennehu ke'enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhisselam ya'ni yuri şunu murad etti. El hataya. Sadece onlardan hataları alırlar. Yani illadan sonra müstesna mahzuftu. Sultanlara biri alim olarak yaklaşır, onlara yakın olmayı arzularsa, nasıl diken ağacından sadece onun nasibi diken olursa, sultanlardan da ulemanın nasibi bu olur. Onun için onlardan uzak dursunlar. Politik, siyasi bir dil kullanmasınlar. Ne kadar iyi olursa olsun, iyi ulema hangisidir? Sultanların yanına geldiği adamdır. Şerli ulema hangisidir? Sultanların kapılarında bekleyen ulemadır. Orada, o kapıda sultanın kapısında ulema beklemez. Sultan ulemanın kapısına gelir. Yani Osmanlı'da böyle olunca Allah Teala o devletin yolunu açtı. Fakat ne zaman sultanlar korktular devlet başkanlarından, bir böyle bir Mustafa Efendi vardı, ona dediler ki hükümdar sürekli ava gidiyor. Söyle de ordunun başında cihada gitsin, sultandan havf ediyorum diyor. Eğer ulema sultandan havf ederse, korkarsa onlar hakkı hakikati söyleyemezler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hilafetle alakalı buyuruyor ki el-hilafetu felâthûne seneten. Hilafet 30 yıl olacak. Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum onların hilafet yıllarını topladığınız zaman 30'a tekabül ediyor. Onun için İmam Taftazani buyuruyor ki hilafet, peki onlardan sonra hilafet yok mu? El-hilafetu felâthûne sene buyurdu. 30 senedir. Peki onlardan sonra gelenler halife değil mi? Evet, onlar da halife. Ama hilafeti Efendimiz Aleyhisselam bu hadis-i şerifinden hareketle ikiye ayırıyoruz. Bir, el-hilafetul kamile. İki, el-hilafetul nakisa. El-hilafetul kamile, Ebu Bekir Efendimiz'in hilafeti. El-hilafetul nakisa, dört halifeden sonra gelen yöneticilerin, idarecilerin hilafeti, ona ise el-hilafet-i münakısa diyoruz. Yani devlet başkanı iyi olsa bile yine ulema onun yanına değil, onlar ulemanın medreselerine gidecek, diz çökecek, ilmi bir meseleyi sual edecekler. İmam Rabbani Hazretleri devlet onun ufkuna doğru ilerleyince Sultan İmam Rabbani Hazretleri'nden müsteşarlar istiyor. Talebelerinin, ona bağlı olanların müsteşar olmalarına da İmam Rabbani Hazretleri rıza göstermiyor. Neden? Çünkü saraya gider 5 tane alim var. Onlar bir mesele anlatacaklar. Her birinde hükümdarın, sultanın, devlet başkanının gözüne girme yarışı olacak. Biri diyecek ki ben şu meseleyi hükümdar, sultan, devlet başkanı neyi arzular, şunu arzular. Ben onun istediği gibi yorumlayayım. Diğeri hayır ben onu şöyle anlatayım, o zaman hoşuna gider. Veya şu ifadeleri, ibareleri gizleyeyim. Böyle bir yarışa girerler. Riya olur, suma olur, Allah'ın rızası olmaz. Allah Teala'nın rızası olmadığı yerde bela, musibet olur kardeşim. Diğer hadis-i şerifi Abdullah bin Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Ehl-i ilimle alakalı alim birisi, ilmi zenginler var, amirler var, sultanlar var. Onlar ilme alaka göstermeyecek. Fakat onların yanına gider, onların halkalarına oturursa oradan bir takım dünyalıklar alacak. Alim böyle bir yarışa girer, böyle bir gayreti olursa o ilimde bereket olmaz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu manada rivayetler var. Şimdi Abdullah bin Mesud önce kendi mutalasını serdediyor. Ardından ise Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin eğer ilimle uğraşanlar, himmetleri, gayretleri sadece din olursa, sadece Allah Teala'nın rızası olursa, Cenab-ı Hak onların dünyaya dair ne kadar müşkilatı varsa onları giderir. Yok eğer onların gayreti dünya olur, din de o dünyevi meselelere bağlı herhangi bir konu mevzu olursa, Allah Teala onları hangi vadiye girdiyse o vadide bırakır. Ölene kadar o meşakkatle yollarını onlar devam ederler. Hadiseye baktığınız zaman sahabe-i kiram radıyallahu anh'ın Hazreti Ömer zamanında cihanın en büyük devletlerinden biri oluyorlar. Büyük bir devlet oluyor. Neden? Hazreti Ömer Efendimizin derdi İslam, gayesi İslam. İran hazinesine gelince onları dağıtıyor. Elçi geliyor İran'dan. Hazreti Ömer Efendimiz'i arıyor radıyallahu anh. Zannediyor ki bir saray var. Sarayın içinde İslam devlet başkanı Ömer bin Hattab radıyallahu anh yaşıyor. Bakıyor ki mescidin içinde cübbesini başının altına koymuş. Hazreti Ömer radıyallahu anh gece sabaha kadar ümmetin işiyle alakadar olmuş. Gündüz vakti mescidin içinde başının altında cübbesi, dünyanın en büyük o gün itibariyle devlet başkanı istirahat ediyor kardeşim. Öyle bir ruha sahip oluyorsunuz, Allah Teala dünyayı severiyor. Yok eğer faiz olsun, turizm geliri, fuhuş, zina, içki, kumar, netice itibariyle gelir olsun diye öyle bir gayret olursa, bir krizden diğerine savrulur adam. Birinden kurtuldum dersin, diğerine gidersin. Efendimiz Aleyhisselam, gayeniz, hedefiniz eğer Allah'ın rızası olursa dünya ayaklarınızın altına serilir. Tarihe baktığımız zaman bunun örneklerini görüyoruz kardeşim. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسابوا به أهل زمانهم. أهل العلم لو أن أهل العلم علماء صانوا العلم علم korur, ilmin şerefini korur. Yani bu adam parası var, bu adam makamı var diye onların yanına gider. Dinleseler de 5 dakika onlara bir şey anlatsam, anlatıp da dünyalık alsam ya da makamım, mevkim yükselsin böyle bir derdi gayreti olursa, sanul ilme, eğer ulema böyle bir derde düşmüyor da bizzat ilmi koruyor. Eğer ehli ilim ilmin şerefini korur, وَوَضَعُوهُ عِنْدَ اَهْلِ O ilmi ehline verir. Yani 3 tane, 5 tane talebesi var ama dünyalıkları yok. İlme alakaları çok. Gider, onların ders halkasına oturur, onlarla müzakere, onlarla mutala eder. Yani 10 bin kişilik salonlarda 10 bin kişiye konuşmak değil de şöyle 5-10 tane talebe var, onlarla Buhari Müslim okumak o alim için daha önemlidir. Bunu öncelerse buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer ehl-i ilim ilmin şerefini korursa lesâbû bihi ehle zemânihim. Onlar yaşamış oldukları asra, çağa, zamana ilmin şerefini korumaları vesilesiyle seyit olurlar, efendi olurlar. En üstte onlar olur. Onlar sokağa indiği zaman insanlar onu görmek için yarışırlar. Onun arkasında yürürler. Arzularlar ki bizim dükkana girse, bir çay ise, meselelerimiz, sorunlarımız var, arz etsek, çözse diye bunu beklerler. وَلَاكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا Fakat o alimler öyle yapmaz da ilmi dünya adamlarının ayağına sererlerse, onların yanlarına giderler, ilmin şeref ve izzetini ayaklar altına alırlarsa, peki neden böyle yapıyor, neden makamı mevkisi var diye adamların yanına gidiyor, ders okutmuyor, niçin? لِيَنَالُوا بِهِ دُنْيَاهُمْ Onların dünyalarından istifade etmek için bunu yapıyor. Öyle yaparlarsa فَهَانُوا عَلَيْهِ O zaman dünya adamlarının gözünde küçülürler. Ulemanın niçin itibarı yok? Eski ulemanın neden itibarı çok? Ebu Hanife rahmetullahi aleyhe neden kırbaç vurdular? Niçin? Devlette vazife görev almıyor diye vurdular. Ama Allah Teala ona muhteşem bir itibar, izzet verdi. Vefatı üzerinden asırlar geçti. Hala insanlar onun iştahıyla amel ediyorlar. فَهَانُوا عَلَيْهِمْ Yani küçülür adamların gözünde. سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ Peygamberinizi şöyle buyururken işittim diyor Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh. مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمَّ وَاحِدًا هَمَّ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ وَأَحْوَالُ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ فِي اَيِّ اَوْدِيَتِهَا هَلَكُ Efendimiz buyurdu ki arkadaşlar, مَنْ جَعَلَ الْهُمُومُ Kim arzuları, çok arzu var, araba almaya dair, ev almaya dair, bir iş sahibi olmaya dair, ev sahibi olmaya dair arzuları var. Fakat kim bu arzularını bir araya getirirse, وَمَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمَّ وَاحِدًا Bütün arzuları topladı, tek bir arzu haline getirdi. Yani sanki baktığınız zaman bu adamın tek bir gayesi var. Hayatında tek bir hedef var. Başka bir şey yok. Yani ev, hanı, hanuman. Bu adamda böyle bir dert görmüyorsunuz. Ümmet ne olacak? İslam'ın geleceği, Müslümanların yarınları nasıl olacak? Tek böyle bir derdi var. Kim böyle olursa, kimin derdi ümmet olursa, kimin derdi İslam olursa, مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمَّ وَاحِدًا Bütün arzuları, hedefleri tek bir hedef haline getirirse ondan bedel de هَمَّ ahireti, ahiret hedef haline getiriyor. Yani bu ahireti kazanmak için dünyada, cennete, cemalullah'a nail olmak için dünyada böyle olursa كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ dünya. Allah onun dünya işlerinde ona yeter. Dünyada ne kadar sorunu varsa, problemi varsa onlar bizzat Allah Azze ve Celle çözer kardeşim. Bütün işlerini Rabbim tekeffül eder. Etmedi mi? Osmanlı, Selçuklu. Yani onların ne zaman gayeleri Allah'ın rızasıydı, Cenab-ı Hak dünyayı ayaklarının altına serdi. O sonra ilerleyen yıllar gaye İslam olmaktan çıkıp dünya olunca zelil ve perişan oldular kardeşim. Peki kefahullahu hemme dünyahu Allah Teala dünya işinde ona yeter. Ve men teşa'abet bihi el humum yani burada fihi anlamında kimin ise arzuları dağılırsa arzu yani para kazanma arzusu, ev sahibi olma arzusu, terfi etme arzusu. Bir makam var ama daha üst makama gelmek istiyor. Bu arzular insanda böyle paramparça olursa, وَمَنْ تَشَعَبَدْ بِهِ الْهُمُومُ اَحْوَالُ الدُّنْيَا Dünya ahvaline dair onun arzuları, heyecanları parçalanırsa lem yubarillahu fi eyyi evdiyetiha helek. O zaman lem yubarillah, Allah Teala o adama iltifat etmez. O adamın tutan eli, gören gözü, işten kulağı olmaz Allah Teala. O kuluna yardım etmez. Lem yubarillahu fi eyyi evdiyetiha. Yani hangi vadide olursa olsun, hangi şehre giderse gitsin, hele ki orada helak olur, Allah Teala o adamın yarınlarına bakmaz. Yarınlara dair o kuluna bir ufuk, bir yol göstermez Cenab-ı Hak. O halde kardeşlerim, eğer biz tek hedefimiz, amacımız, gayemiz Allah'ın rızası olursa Allah Teala'nın nusreti tecelli edecek. Yok eğer bizim gayretimiz, amacımız o değil de sadece dünya olursa, birilerinin dünyalıklarından istifade etmek olursa, o zaman önümüzde fizlan, o zaman önümüzde zor günler var demektir kardeşlerim, arkadaşlar. Bir diğer hadis kardeşlerim, وَرَوَاهُ الْبَيْحَقِيُّ فِي شُعَبِ الْاِيمَانِ عَنِ اِبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مِنْ قَوْلِ مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ اِلَى اَخِرِ. Aslında aynı rivayet fakat Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Men ce'alel humum. Yani hadis rivayet Abdullah bin Mesud önce kendi mutalasını serdetmiş. Sonra yekulu sallallahu aleyhi ve sellem diyerek başlamış. Men ce'alel humume hemmen diye devam etmişti. Abdullah bin Ömer'in sözü de arkadaşlar arzulardan başlıyor, beklentilerden başlıyor. Öncesinde Abdullah Mesud'da olduğu gibi uyarılar yok. Doğrudan rivayet başlayıp devam ediyor. Bir diğer rivayet Ameş'ten. وَعَنِ الْاَمَشْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَفَتُ الْعِلْمِ اَنْنِسْيَانُ وَإِضَاعَتُهُ اَنْ تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ اَهْلِ. İlmin afeti nedir? Onu unutmaktır. Onu unutmaktır. Yani siz metin okuyorsunuz, 10 defa ezberliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz, ezberliyorsunuz. Peki neyi arzuluyorsunuz? Unutmamayı. Unutmak da insan için bir nimet. Hayatınızda öyle acılar olur ki onları unutamazsınız hiç. Unutamazsınız. Fakat ilk andaki gibi olsa ona da kimsenin psikolojisi dayanmaz. Dolayısıyla zaman yeri gelir. Acıları için ilaç olur. İlaç olur. İnsan zaman içinde yaşadıklarını unutur. Fakat o unutma sürecinde siz unutmamanız gerekenler nelerse onları da unutabilirsiniz arkadaşlar. Onun için afetul ilmi ennisyan, ilmin afeti unutmaktır. Peki unutmak neden kaynaklanır? Adam günaha irtikab eder. Gözleriyle harama bakar. Din, dünya işleriyle çok alakadar olur. Yani ilim meclislerinden yüz çevirir. Bu adamın afeti nedir? Unutmak. Afetul ilmi ennisyanu. İlmin afeti. İlmin başına gelecek en büyük bela onu unutmaktır. Peki ne yapmak lazım? Pazar günü talebenin tekrar günü olmalı. Tekrar. Hafta içi 6 gün ders okudu. Hafta sonu onları tekrar edecek. Eğer bu tekrara ehemmiyet gösterirsek zaman içinde bir daha okuduklarımızı unutmama konumunda, durumunda oluruz arkadaşlar. وَاِضَاعَتُهُ ilmi zayi etmek, ilmi harcamak, yok etmek ise اَنْ تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ اَهْلِ ilmi ehli olmayan bir adama anlatıyorsun. Yani adam diyor ki ben Kur'an Müslümanıyım, sünneti reddedildim. Sen de Buhari'den hadisler alıyorsun, götürüyorsun adama. Adam zaten reddediyor. Adam inkar ediyor arkadaşlar. Neyi inkar ediyor adam? Sünneti inkar ediyor. Peki böyle bir adama siz Buhari'den deliller getirseniz onu ikna edebilir misiniz? Edemezsiniz. Çünkü o hadis kabul etmiyor. Sadece Kur'an-ı Kerim kabul ediyorsa o zaman onu Kur'an-ı Hakim'le ilzam eder. Kur'an'la susturursunuz. Yani muhatabınız hangi kaynağı delil olarak kabul ediyorsa o delil, o delalet üzerinden yürürüz arkadaşlar. Efendim, afetul ilmi en nisyanu ve idaatuhu en tuhaddise bihi gayra ehli. Ve idaatuhu en tuhaddise bihi gayra ehli. İlmi ehli olmayana vermek onu zayi etmek. Afetul ilmi en nisyanu ve idaatuhu en tuhaddise bihi gayra ehli. Ehli değil. Böyle bir adama Buhari okutuyorsun. Böyle bir adama Beyzavi, Nesefi okutuyorsun. Akidesi bozuk. Islah etmek istiyorsunuz ama adamın kimyasında fesat var. Adamın bizzat hücrelerine Allah'a ve Resulüne adavet nüfuz ettiyse böyle bir adamın eline ilim vermek eşkıyaya silah vermekten daha tehlikelidir. Çünkü eşkıya daha da 5-10 kişi öldürür, sonunda yakalanır. Ama bozuk bir adama ilim verdiğinizde ekrana bir çıkar, yalanları, yanlışlarıyla binleri, on binleri etkileyebilir arkadaşlar. Kardeşlerim, Sufyan-ı Sevri, rahmetullahi aleyh rivayet ediyor. Etba'u tabi'in, onun büyüklerinden, alim, abi, zahid, bizzat Sufyan radıyallahu anh, çok sayıda hadis rivayet ediyor. 20 bin rivayetinin olduğu söyleniyor. Sufyan radıyallahu anh, enne Umar ibn-i Khattab, kalibi Ka'bin. Hazreti Ömer radıyallahu anh Ka'b'a soruyor. Men erbabul ilmi, ilim erbabı kimdir? Ulema kim? Özellikleri nedir? Nasıl anlar? Nasıl tanırız? Buyurdu ki, قال الذين يعملون بما يعلمون. Bildikleri de amel edenlerdir. Yani eğer biri Efendimiz Aleyhisselam'dan bir hadis-i şerif öğrendi, ne yapacaksınız? Hemen onunla amel edeceksiniz. Her dersten sonra sizin hayatınızda ne değişecek? Yeni bir şey öğreniyorsanız onu hayata tatbik edeceksiniz. Müslüman bunun için okur. Bunun için tedrisat yapar. Gider, alır, önce kendi yaşar, sonra insanları yaşamaya davet eder. Peki, kal, فَمَا أَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوبِ الْعُلَمَاءِ Hazreti Ömer Efendimiz yine Kâb'a sordu. Buyurdu ki, ulemanın kalbinden ilmi çıkaran nedir? Neden alim olur birisi? Dünyaya dalar, gayreti bırakır, heyecanı gider, hakkı söyleyemez. Nedir bu? Nedir ilme dair olan o nuru ulemanın kalbinden çıkaran şey? قال الطمع الطمع في الدنيا dünyaya tamah etmek, dünyaya sahip olmak. Yani bir yerde bir yanlış var. Ulema biliyor ama konuşmuyorlar. Neden konuşmuyor? Niçin? Dünyaya arzusu var. Yerini kaybetmeme adına susuyor. Susuyor. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bunu Kâb'a soruyor. Nedir o ilmin namusunu, aşkını, nurunu ulemanın kalbinden çıkaran nedir? Hakkı söylemesine engel olan nedir? Tamadır. Dünya arzusudur. Şimdi biraz önce bir gazeteci kardeşimiz aradı. Dedi ki hocam sosyal medyada şöyle bir hadise var. Kadınlar önceki fotoğraflarını koyuyorlar, bir de sonraki fotoğraflarını. Kapalıydılar, tesettürlüydüler, şimdi açıldılar. Özgür olduk diyorlar, hürriyetimize kavuştuk diyorlar. Ne söylemek lazım? Efendim, evvela ulemaya söylemek lazım. Allah Teala Kur'an-ı Hakim'de örtüyü, onun ölçüsünü bizzat tayin ediyor. Ya beni Adem kad enzelna aleykum libasen yuvari sevatikum ve rişe. Yani Cenab-ı Hak örtüyü indirdiğini haber veriyor. Enzelna, indirdik buyuruyor. Peki semadan elbise gelmedi, kıyafet gelmedi. O halde gelen nedir? Elbise nasıl olacak? Ölçüsü, şekli nedir? Onu bizzat Kur'an-ı Hakim'de tayin ediyor. İnsanların arzularına, hevalarına bırakmıyor. Eğer hevaya göre olsaydı, yani şortla sokağa çıkan birisi derdi ki bu da örtünmedir. Netice itibariyle bu da örtüdür. Allah Teala örtünün dedi ama ölçüsünü tayin etmedi. Hayır, öyle değil işte. Ya eyyühen nebiyyü kulle ezvacike ve benatike ve nisa'il mu'minin. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak cilbaptan bahsediyor. Kadının tamamını örten kıyafet. Sokaklar kâsiyâtun âriyâtun. Efendimiz Aleyhisselam'ın haber verdiği gibi örtülü çıplaklarla, örtündüğünü zanneden açıklarla dolduğunda sen Ramazan programında, sen Cuma günü hutbede, sen Cuma'da kandil gecesinde kürsüde tesettürü anlattın mı kardeşim? Sessiz kaldın. Sükutunla sen bu yanlışı onayladın, ikrar ettin. Bir taraftan moda vardı. Bir taraftan İslamcı sosyete olduğunu zanneden üst sınıf vardı. Onlar ekranlardan kendi yaşamlarının propagandasını yapıyorlar. Ama sen Allah'ın muradı ne? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu noktada ölçüsü ne? Sustun, konuşmadın. Bozuldu, bozuldu. Artık bir yere geldi ki iffet çiğnendi. Haya perdeleri yırtıldı. Örtü hakikatini kaybetti ve aldılar. Özgürlük zannettiler. Esasında haya, iffet, kadının da erkeğin de kimyasında var, fıtratında var. Nasıl tırnağı buradan çekmek insan için büyük bir acıdır, büyük bir ızdıraptır. Bir kadın için örtüsü, tesettürü, kıyafeti şu tırnaktan daha onundur, daha ona yakındır, daha onun için fıtrattır, kadın için fıtrattır. Açık kadına bakın. Açılan bir kadın. Bakın derken hali sureti nedir? Ne kadar açık olursa olsun oturduğu zaman ellerini dizlerinin üzerine koyarak bacaklarını örtmek ister. Onda fıtridir. Allah Teala insanın içine koymuştur. Eğer onun fıtratını küçüklükten itibaren bozmadılarsa şu tırnağı çekmek İnsana nasıl bir eza veriyorsa, kadının örtüsünü almak ondan daha fazla eza verir. Onun için ki okulları bıraktı 28 Şubat'ta şu kadar İslam'ın kızı evlerine gittiler. Doktor olmayı bıraktı, evine gitti. Çünkü örtüsü, tesettürü onun bizzat hayatıydı. Kalbi gibiydi. Organını almak. Onun için nasılsa, organ yoksa, nasıl hayatta duramayacaksa, kalbini aldığı zaman, alındığı zaman bir adamın, nasıl yaşayamazsa Müslüman kadın için tesettür bundan daha ötedir, daha önceliklidir. Yugoslavya, Arnavutluk, komünizma oralarda tesettürü yasaklayınca Osmanlı'dan kalan kadınlar 20 yıl, 30 yıl tesettürlerini çıkarmamak için, örtülerini polis sokakta asker üzerlerinden almaması için 30 yıl sokağa görmediler. 30 yıl evlerinde kaldılar tesettürü çıkarmamak için. Eğer sen bu değişime, dönüşüme, örtünün çiğnenmesine, tesettürün teberrüce dönmesine sessiz kalanlar, alimler, arifler, mütefekkirler, bu meseleyi dergiye taşımayan, İslamcı olduğunu zanneden ne kadar yazar varsa, ne kadar cemaat varsa, ne kadar vakıf varsa, bu soyunmanın vebali öncelikle onlara aittir. Niye konuşmuyorsun? Neden kardeşim? Allah Teala'ya gidiyorsun. Sana Rabbimin verdiği o ömre kim müdahale edebilir? Ümmetin kızları nereye gidiyorlar? Başlarını açınca sokaklarda şehvetperestler dolaşıyorlar. Alacaklar, tutacaklar, kafelere götürecekler. Onlarla bir şehvet vasıtası gibi eğlenecekler. Ve sonra onlar yaşları ilerleyince, eşi sorunca eline bir erkeğin eli tuttu mu diye ifadeler boğazında düğümlenecek. Neden ümmetin kızına merhamet etmiyorsun? Neden bir Müslüman kız köleliği şehvetperestlerin elinde, onların dünyasında bir oyuncak olmayı, eğlence vasıta olmayı ümmetin evladı nasıl özgürlük görebilir? Bu nasıl bir algıdır? Bu nasıl bir yanılgıdır? Nerededir uleması bu milletin? Nerededir mütefekkirleri? Ramazan boyu bu meseleye bir defa girmeyenler, konuşmayanlar, hutbeye taşımayanlar, Allah Teala bunun hesabını nasıl verecekler? Estağfurullah ve etûbü ileyhi ve hamdülillah.